राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा क्षेत्र कृष्ण दशमी विक्रम संवत 52 के अनुसार 14 मार्च 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मूल्य मनोर ढोरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रगेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। बात पूछी है कि मरने के बाद क्या होता है, ये खास बात पूछी। वो कहाँ जाता है, किस तरह जाता है? तो हम कहते हैं ये सत्संग उठने के बाद ही कहाँ जाते हैं, ये एक जगह जाते हैं। सत्संग उठने के बाद कहाँ जाते हैं बताओ भाई, अपने अपने घर जाते हैं और कहाँ जाते हैं? सब एक जगह जाते हैं। ऐसी अलग अलग गतियां होती है, एक समान गति नहीं होती। वासना यस्य यत्र स्यात् सतं स्वप्नेषु पश्यति। स्वप्नवत मरने के जब वासना तो भरपूर धैराम, जिसके जैसी वासना होती है वैसा उसको स्वप्न आता है। और सपने ही तरह की मृत्यु होती है, वासना ही इसका स्वरूप है, यह ऐसा हुआ। तो जिस प्राणी की जैसी वासना होती है उस वासना के अनुसार ही उसकी गति होती है, उस वासना के अनुसार ही स्वप्न आता है, स्वप्न की तरह ही मरना होता है। स्वप्न में देखता है तो वासना के अनुसार देखता है, वासना बड़ी प्रबल होती है उसके अनुसार गति होती है। तो एक गति नहीं होती कि मनुष्यों की विशेष धारणा है कि मरने के बाद 12 दिन तक वहीं रहता है और वो जो दान पुण्य आदि करते उसका भोगता है, वहीं रहता है, वहाँ दिया हुआ साथ में नहीं ले जाता, वहीं भोगता है फिर जाता है। तो ये कहते हैं तो एक एक गति का वर्णन है, जो ऐसे होते हैं वो गति का वर्णन है, जो धर्माज के यहाँ जाते हैं उनका वर्णन है, ये गरुड़ पुराण का वर्णन है। तो गरुड़ पुराण का प्रचार होने से ऐसी लोगों की बात जची हुई है कि बड़ा दिन यहाँ रहता है, फिर रास्ता होता है, रास्ता बड़ा कठिन होता है, कठिनता होता है, रास्ते में कई तरह की तब भूमि भी आती है, ऐसी वर्त बनाता है, लाला भक्ष सार में दर अनेक तरह के नरक होते हैं, उनमें जाता है, जलमार्ग वहां जाता है। तो ये गति उनकी होती है जो जन्म मरण में जाते रहते आते रहते उनकी। अब ये सामान्य रीति से ऐसी बात कही गई है तो यह नरकों में जाने वाले की बात है। तो नरकों में कौन जाते हैं? जो कर्म के अनुसार अपना फल भोगने के लिए, तो कर्म किया है, धर्म का स्थान किया है, दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि किया है, ऐसे काम करने वाले धर्मों का है। तो धर्म और पाप और पुण्य इन दोनों का, धर्म अधर्म पाप पुण्य का हिसाब धर्मराज के पास में होता है, वो उसके अनुसार फिर वहां से अलग अलग गतियां होती है। सामान्य रीति क्या है? तो 5 गति खास है, गीता में वर्णन आया है जीव की पांच गति, वे तीन भेद है उसके, एक ऊर्ध्व गति है, एक अधो गति है, एक या मध्य गति है। ऊर्ध्व गति के दो भेद है, एक ऊर्ध्व गति में जा करके और फिर मुक्त हो जाता है, लौट कर नहीं आता। एक ऊर्ध्व गति के स्वर्ग अधिक जोगों में जाकर वहाँ के शुभ भोग करके पुण्य क्षेत्रों पर फिर जन्म लेता है। यहाँ ये दो ऊर्ध्व गति के भेद है, मानो ऊर्ध्व गति के दो भेद होते हैं, एक वहाँ जाकर के नहीं आते, एक जाकर के आते हैं। लेकिन वो कृष्ण मार्ग शुक्ल मार्ग आठवां अध्याय बताया है, धूम और आती दक्षिण में है और धूम अग्नि ज्योति राय शुक्ल, एक शुक्ल मार्ग है कृष्ण मार्ग है, इनसे ऊपर जाते हैं। तो शुक्ल मार्ग में जाते हैं वहाँ लौट कर नहीं आते, कृष्ण मार्ग में जाते हैं लौट करके आते हैं। तो वहाँ लौट कर क्यों आते हैं, कि वासना संसार में रहती है इस वास्ते आते हैं। अगर वासना नहीं रहती तो कृष्ण मार्ग नहीं होता, शुक्ल मार्ग हुआ है। शुक्ल नाम साफ स्वच्छ निर्मल प्रकाश और कृष्ण मार्ग मन अंधेरा। तो संसार की जो कामना है ये अंधेरा है, अंधेरे में आदमी चाहता है तो ये चाहना मन में ये अंधेरा है। कुछ भी चाहना है, स्वर्ग की भी चाहना है, आपके और चीजों की चाहना है, पदार्थों की चाहना है, भोगों की चाहना है, मनुष्य अपने कुटुंब की चाहना है, मान की चाहना है, बड़ाई की चाहना है, आराम की चाहना है, ये चाहना है होती। जो चाहना है वो अंधेरा है, चाहना सर्वथा मिट जाती है तो प्रकाश हो जाता, फिर अंधेरा नहीं रहता। जब तक चाहना रहती है, संसार से संबंध रखता है, तब तक पूरा प्रकाश नहीं मिलता है, अंधेरा रहता है। तो अंधेरा का कृष्ण मार्ग होता है। तो ऊर्ध्व गति दो होती है, एक अंधेरा है एक प्रकाश है। तो कलगीति होती है कि जो भजन स्मरण करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में लगे हैं और बीच में अंत समय में भगवान की स्मृति नहीं आई तो योग भ्रष्ट होता है। वो योग दृष्टि एक गति होती है। गीता में योग दृष्टि आई है छठे अध्याय में, अतिश्रद्धयोपेतो योगाचरित मानसा अप्राप्य योग शुद्ध सिंह काम गति कृष्ण गच्छति। तो उसने दो गतियां बताई। तो दो गतियों का मतलब क्या, कि शास्त्र में वासना रही है कुटुंब में तो उसको आना पड़ता है, और वासना छूट गई है तो आना नहीं पड़ता है। अब वो वासना क्या है, सुख भोग की इच्छा। खास सार बात है, जो संयोग जन्य सुख है, उत्पन्न और नष्ट होने वाला सुख है, उस सुख की इच्छा वाले को जन्म मरण होता है। तो खास सुख की इच्छा ये खास मानती है। सुख की इच्छा छोड़ने के बाद फिर आनंद ही आनंद होता है। सुख और दुख दोनों जोड़े के है, जैसे रात और दिन दोनों जोड़े के हैं, प्रकाश और अंधकार है एक जोड़ा ही, और आनंद चीज है वो जोड़े की नहीं है। सुख दुख से ऊंचा उठता है आनंद होता है। तो सत्संग भजन ध्यान में जो सुख आता है, ये सुख उस आनंद का अंश है, ये भोग अंश नहीं है। भोग का जो सुख होता है और दुख होता है, ये जड़ता के संबंध से होता है, और आनंद होता है वो जड़ता के त्याग से होता है। जड़ता के रहते हुए सुख और दुख, दुख और सुख और सुख ये आते हैं। जड़ता मिट जाती है तो अंधेरे मिट जाता है, प्रकाश हो जाता है, फिर वो बीच में लिप्त नहीं होता, वो लिप्त न होकर के नीचे नहीं आता। तो ऊपर जाकर आते हैं कौन, कि जो योगी है वे संयमित तो करते हैं, परंतु वासना संसार की मिटी नहीं और अच्छा साधन किया। तो साधन करने वाले दो तरह के आदमी होते हैं, एक तो स्वतः वैराग्य हो गया और भजन ध्यान में लग गए, ऐसे साधक होते हैं। एक साधक होते हैं कि वासना तो मिटी नहीं, सत्संग का मौका मिल गया और सत्संग करने लगे, सत्संग करने लगे साधन में लग गए, जब ध्यान कीर्तन आदि करते हैं साधन में लगे, वासना मिटी नहीं, भीतर की संता ही, तो दो तरह के साधन हो गए। यही तरह साधक है जिसके पास संसार तेजी मेरा विगत तेजी का कुछ नहीं चाहते, वे सत्संग करते हैं और एक वासना रहते हुए सत्संग की महिमा सुनकर उनके शरीर में आ जाते हैं, सत्संग करते हैं, साधन भी करते हैं भी। तो वे साधन करते हैं बोलते उनको पूरा वैराग्य नहीं हुआ, तो वे योग भ्रष्ट होते हैं, क्योंकि साधन में लग गए, योग में लग तो गए, अब लोग उसमें योग से भ्रष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो गिर जाते हैं तो इसका अर्थ हुआ योग तो सिद्ध हुआ। जैसे कोई मिडिल में पास हो जाए और एमएल में फेल हो जाए, तो एमएल में फेल होना मिडिल में ऊंचे दर से एक नंबर का पास हुआ, क्या उनसे भी एमएल में फेल होना वाला छोटा होता है? अगले विचार करें, मिडिल में बीए में मान लो एक नंबर का पास हुआ, ऊंचे से ऊंचे डिग्री पा ली, इनाम भी पा लिया, और एक एमए में फेल हो गया, तो वो तो पास हो गया, वो फेल हो गया। तो फेल होने पर भी क्या बीएसए मिडिल से ही कम हो गया नाम, तो उसका फेल किया जाए। तो बीए एमए से तो ऊंचा है ही, फेल हुआ है तो एमए में हुआ है, तो है ना समझ में? फेल ना हो तो फेल है उसका, है वो पास है, पर पास किस दर्जे में है, फैल किस दर्जे में है? तो योग भ्रष्ट, योग भ्रष्ट होता है एमए में फैल होना, ये मामूली नहीं है। तो एमए में फैल होने वाला क्या धर्मात्मा होता है, पुण्यात्मा होता है, स्वर्ग लोक जाता है, क्या उसे कम होता है? उसे तेज होता है। योग भ्रष्ट हुआ है तो योग से गिरा, तो योग पर आरूढ़ होने से गिरता है, योग पर आरूढ़ नहीं हो कैसे योग भ्रष्ट कहे उसको? स्वर्ग आदि जाते योग भ्रष्ट नहीं कराता, वो अपने पुण्य का फल भोगने के लिए जाता है। त्रिविद्या माम सोमपा यज्ञ रिष्ठा स्वर्ग दिन प्रार्थियंते ते पुण्य महासाध्य स्वर्ग लोग ज्ञान देव देव भगवान, वहाँ उन किए हुए पुण्यों का फल भोग करके खीरे पुण्य वर्तनों को मिशन थी। ये योग भ्रष्ट नहीं है, योग भ्रष्ट का दर्जा ऊंचा है, वो पास भी हो गया तो स्वर्गार भोग भी जा जाएगा, और वो फैल भी हो गया तो ऊंचे ब्रह्म लोक में जाएगा। अब वहां तीव्र तेजी का वैराग्य, योग भ्रष्ट दो तरह के होते हैं, एक तो भीतर से वैराग्य है, त्याग है, बदन में लगा हुआ है, और अंत समय में किसी कारण से संसार में मृत्यु चली गई तो वो योग भ्रष्ट हो जाता है, संसार में नहीं गई, भगवान की याद है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तत्व ज्ञान हो जाता है, मुक्त हो जाता है। वो मुक्ति दो तरह की बानी है, एक कर्म मुक्ति है, एक सद्यो मुक्ति है। कर्म मुक्ति क्या है कि यहाँ से उसे लोगों में जाए थे ब्रह्म लोग जा रहे हैं, ब्रह्म लोग में जाकर फिर मुक्त होते हैं, वो कर्म मुक्ति है, और यहाँ ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा सब जो मौजूद है उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये तो सद्य मुक्ति है, तत्काल मुक्ति है उसकी, वो जना न करे न चित्राणी अत्र उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, प्राणों के साथ गमन नहीं होता, उनका गति नहीं होती, मन जाना नहीं होता है, यहाँ ही परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, उसको सद्य मुक्ति कहते हैं, जो तत्काल मुक्ति, वो एक क्रम मुक्ति। तो दोनों मुक्त होते हैं, पर वो कर्म से आगे दूसरे लोगों में जाकर मुक्त होते हैं। तो वे अपने पुण्य अपने त्याग के बल से वहाँ ब्रह्म लोक में रहते हैं। तो ब्रह्म लोक में दो तरह के जाते हैं, एक तो ब्रह्म लोक का सुख भोगने के लिए जाते हैं, तो उनको दाना पड़ेगा ही, आप ना लोग पुनरावर्ती न जब स्वर्ग में गए आए जैसे ब्रह्म लोक में फिर आ जाते हैं, वो ऊंचा भोग है भोग फिर आ जाते हैं, और एक भजन स्मरण करते वासना तो नहीं रही, अंत समय में वृत्ति विचलित हो गई, किसी मन चला गया तो वो चला गया मन, तो उस मन के अनुसार ब्रह्म लोक का सुख भोगते हैं, और फिर मन चला गया शुचि नाम श्रीमन और शुद्ध श्रीमन उनके घर में जन्म लेते हैं, जन्म लेकर फिर साधन करते हैं, साधु घर मुक्त हो जाते हैं। ये योग भ्रष्ट की बात है। और दूसरे किसी कारण से मन में वासना तो नहीं है, मैं अंत समय में व्यक्ति ठीक नहीं रही तो ब्रह्मा जी लोक में जाते हैं, ब्रह्मा जी के साथ वे भी मुक्त हो जाते हैं, कोई पास लौट कर नहीं आते। आकस्म में कोई वृत्ति होगी ऐसी मन में भोग कोई वासना नहीं है किसी नहीं है तो वो सब कुछ आते हैं, वो आते ही मुक्त हो जाते हैं। ये उर्द्वगति भेद है और वही बारी स्थूल रीति से दो गतियां उर्द्वगति होती है, एक शुक्ल मार्ग है एक कृष्ण मार्ग है। तो कृष्ण मार्ग के सवाल जाकर आते हैं और शुक्ल मार्ग में जाकर नहीं आते। इन दोनों को भी योग ही बताया शब्द भगवान ने, भगवान का योग है समत्व योग उचित है, दुख संयोग योग भी योग है, परंतु उसको भी योग ही कहा भगवान ने। पूर्व रात्रि स्था कृष्ण शर्मा सा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमाशी योगी प्राप्ति या योगी प्राप्ति निवृत्त करता है तो योगी नाम से कैसे कर दिया निवृत्त पीछे लौट कर आता है तो योगी नाम कैसे कर दिया, योगी तो लौट कर आना चाहिए। तो कहते भोग भ्रष्ट होने वाले योगी भी इसी रास्ते आते हैं और भोग भोगने के लिए जाते हैं वे भी इसी से आते हैं, इस वास्ते उसे नाम योगी कर दिया है। योगी लायक नहीं हो, योगी तो इसलिए आता नहीं, योगी नाम समता है, दुख से योग नाम योग है उसको योगी कहते हैं। तो यहाँ सकाम को भी योगी कहा भगवान ने, एक ही कहे और योगी नाम भी नहीं हरेक है, हरे को योगी नहीं कहते, नहीं कहते चाहे आप कह रहे होगी ज्ञान योगी बाकी योगी दर्श योगी कई योगी हो जाओ, परंतु जब तक धर्म नहीं छोड़ता तब तक गीता योगी योग पद नहीं देती, योग नहीं हो वो गीता का योग नहीं है, तो उसको भी योगी कहा है। तो इस वास्ते कहा कि योग लोग आते इस वास्ते में मालूम हुई है उनका, इस वास्ते उसको योग ही कहा है। ये तो उर्द्वगति भेद हुए, अधोगति भेद दो। एक यहाँ से जाकर जन्म मन में पशु पक्षी कीट पतंग आदि पशु आदि योनियों में चले जाते हैं और एक नरकों में जाते हैं, नरकों में योनियों में जाते हैं, दोनों ही नरक है। योनि विशेष नरक है, वो स्थान विशेष नरक है। पाकुंभी पाक अशीबन लाला भक्षण लाल सार मेयादन बंद शूक शुचि मुख ऐसे कई अशी पत्र वन आदि कई 28 कुंड है, फिर कई कुंड है नरकों के भी, वे नरकों के भेद है। नरकों में जाने वाले पुरुष व नरकों का भोग भोग करके फिर अधोगति नीचे आते, फिर पुष्प पक्षी आदि में जाते और कई पुष्प पक्षी में जाते नरकों में नहीं जाते, ये दोनों नीचे मार्ग है। अधोगति के दो मार्ग है, एक नरकों में जाना एक पुष्प से नरक, तो योनि विशेष नरक और स्थान विशेष नरक, ये दो नरक नीचे है। और मध्य कृष्ण मध्य जैसे मनुष्य पर मनुष्य हो जाए ये मध्य गति है, जब जब वही जाए अपने उस गति में आ जाए। ये पांच गतियां हुई मुख्य, दो ऊर्ध्व गति दो अधोगति एक मध्य गति। अब इसके आह्वान तो कई भेद है, अब मनुष्य में आएगा तो मनुष्य कोई दरिद्री बनता है, कोई धनी बनता है, कोई सुखी बनता है, कोई दुखी बनता है, कहीं आराम रहता है कहीं कष्ट रहता है। मनुष्य लोक में तो मध्य गति में भी सैकड़ों हजारों गतियां हैं, ऐसे उर्द्वगति अर्धगति कई भेद है, मगर मुख्य पांच भेद है। उर्द्वगति दो है, दो अधोगति है, एक मध्य गति है, ये है। अब इसमें क्या होता है कि पाप पुण्य के हिसाब से चलने वाले धर्मराज के यहाँ जाते हैं, धर्मराज के यहाँ फैसला होता है, पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग आदि के लोग जाते हैं, पापों को भोगने के लिए नरकों कुंडों में जाते हैं और सीधे पुष्प क्षेत्र यहाँ से चले जाते हैं, उनके हिसाब में वहाँ नहीं जाते। पाप ही लोग मुख्य है, इस बार धर्म लोग भी नहीं, वे नीचे जाते। यातना कठिन नरक लोक की है और ये योनि विशेष नरक है, इसमें भी दुख है, परंतु दुख हुआ कष्ट बड़ा भयंकर दुख होता है, योनि जाते हैं। इस बार भगवान कह रहे माँ बाप प्रेमी कौन सा तो यानते थे योग भ्रष्ट होकर और पुष्प जन्म में गए उससे भी अधोगति जाते, उससे अधोगति क्या, उससे भी अधोगति क्या नरक है। ये पतंती नरके अशुचो गीता माया 16 अध्याय में कि अशुद्ध नरकों में जाते हैं, तो शुद्ध नर कौन से है भाई? अशुद्ध को पता नहीं, अशुद्ध नरक है, तो शुद्ध नरक होना चाहिए अशुद्ध नरक। अशुद्ध कहने का मतलब महान भयंकर यातना जिसमें उसको अशुद्ध नरक है, उनको सभी अशुद्ध है, शुद्ध तो है ही नहीं, तो भयंकर नरक में भयंकर यातना होती है, जैसे दंड मुख है, शुचि मुख है, कुंभी कुंभी पाक है, ऐसे बने परसी कुंभी पाक मोटा खूनी मोतिया, तो कुंभ की तरह एक थोड़ा दरवाजा ऊपर खड़े जाएगा, भीतर में सड़ा देकर उबालते हैं उसको, तो उबलते ही जाते हैं, थोड़ी दूरी पर हवा निकलती है जिससे उसको आंस मिले, कोई दुख नहीं, ऐसे महान दुखदायी ऐसे नरक है, तो वो नरकों में जाते हैं और एक पशु पक्षी आदि में जोड़ी में जाते हैं, ये दो तरह के नरक हुए। ये पांच गतियां है। अब गति होती कैसे है, किस तरह से जाते हैं यहाँ से, तो जिस चीजों जिस तरफ जाना है उस तरह के कार्य किए उसने और उसी तरह के अंत में स्मृति होती है, उस स्मृति का अंत अनुसार गति होती है। इस वास्ते गीता ने कहा यही वापी स्मरण भावम सजित्यंते कलेवरम, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में कलेवर छोड़ता है, शरीर छोड़ता है, उस भाव के अनुसार भी गति होती है अंतकाल के अनुसार से, तो अंतकाल के अनुसार गति उसी होती है। अब अंतकाल में जैसा स्मरण होगा वैसी गति होती है। इस वास्ते एक बात खास आप लोगों के हमारे काम की बात है, वो कहता हूँ मैं, कोई भी मरता हो तो उसको भगवान की याद आओ, कीर्तन करो, भगवान के चित्र दिखाओ, भगवान का नाम सुनाओ, उसको भगवान की कथा सुनाओ, तो अंत काल में भगवान याद हो तो कैसे ही नरकों में जाने वाला हो चाहे किसी जगह मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। ये अपने वो शब्द काम की चीज, चाहे छोटे छोटे बालक भरता हो तो नाम सुनाओ, लोग कहते छोटी मृत्यु में जाए, अरे छोटी की तो पूरी मृत्यु है, 25 वर्ष का मरता है तो पूरी मृत्यु, 5 वर्ष है तो पूरी, अरे कुर्ता पहनो 5-7 वर्ष तो ये कुर्ते रहते हो अब, और ये 6 महीने में फट जाता है, तो 6 महीने में पूरी आयु आ गई उसकी, अरे 5 वर्ष हो गई पूरी आयु आ गई, इस तरह से पूरी उम्र होने पर आप कर छोटी अवस्था छोटी बड़ी तुम्हारे देखने में है, पूरी अवस्था आ गई उसकी, तो उसको भगवान का नाम सुनाना, कीर्तन सुनाना, भगवान की बात सुनानी, ये हरेक मरने वाले के लिए बहुत ही काम की चीज है और बड़ा भारी इसमें लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। जैसे कोई आदमी उसको मिला भोजन, वो भोजन आप कर दे पेट भर जाए, और वो मिले किसी भूखे को खिला दे तो पुण्य होता है कि नहीं? आप भूखा जाकर भी और को भोजन खिला देना उदारता है, त्याग है। इस तरह से एक मानव शरीर मिला है अपने कल्याण के लिए और अपना कल्याण कर नहीं सके, अगर कोई मरने वाला है उसके पास नाम सुनावे तो नाम सुनाने का इतना पुण्य है कि अपनी मुक्ति की जगह उसी मुक्ति कर दी, किसका कल्याण हो जाए, भावना उसमें अच्छी रखी, तो वो भावना अच्छी रखने से उसका कल्याण खुद होता है, भगवान करते हैं उसका कल्याण। जो अंतकाल में रोगी को भगवान का नाम सुनाता है, भगवान के चरित्र सुनाता है, भगवान का चित्र दिखाता है, भगवान की बात कहता है, तो उनका असर भगवान पर पड़ता है, भगवान देखते हैं मैं सर्व समर्थ होता हुआ भी दूसरों के कल्याण में काम नहीं करता हूँ, ये असमर्थ होता भी दूसरों के कल्याण में काम करता है, तो इसका कल्याण तो करना ही पड़ेगा मेरे को, कितनी ऊंची बात है इसकी, मुक्त हुआ ही नहीं है भाई फिर भी दूसरों कल्याण की चेष्टा करता है, तो ऐसी चेष्टा बहुत ही ऊंचे दर्जे की और बढ़िया है। कोई मरता हो तो उसको भगवान की बात सुनाओ, भगवान की याद दिलाओ, राम राम की याद दिलाओ, किसी बीमार के पास में छोटे बच्चों को मत जाने दो कि अंतकाल आ गया छोटे बच्चे मर जाएगा तो उम्र करवा पड़ेगा, उसको नफे नफे की बात घर की मत सुनाओ, सुख दुख की बात घर पर सुनाओ, उसे भगवान की भगवान की बात सुनाओ, हमारे सुख दुख निर्जना भोगना इसका कल्याण हो जाए, इस वास्ते वहाँ भगवान की बात ही सुनाओ और सुनाओ मत, बूढ़े बड़े हो उनके कहते हैं ये ऐसा है पोता ऐसा है, देखो मैंने आपका पट पोता है, कैसे हो जाएगा बिचारे, छोड़ना नहीं, यही कहानी थी, बगल तो कहेंगे नहीं तो फिर सुना, फिर पूछ लेना। अंत समय में पत्थर दे दे, परपोत ऐसा याद आया, अब मरेगा परपोत, जन्म रहेगा परपोत, कोई कोई जन्म ले, कीड़ा पड़ेगा और छोट छोट पोता नहाता रहेगा, उसका पानी पीता रहा, धरती रह जाएगा, ऐसी दुर्दशा होगी। इस वास्ते जाते हाथ में क्यों पत्थर दो, जाते भगवान की बात सुनो जो कल्याण हो जाए बेचारेगा, इस वास्ते उसको मिलाओ मत, ये द्वितीय आया है, ये द्वितीय दवाई है, ये भाने की दवाई है, क्यों पत्थर पकड़ाओ बिजरे को, जाते हुए को भगवान की बात है, हम छोटा छोटा ऐसा छोटा छोटा गुड़ गजा है, कोई पत्थर है, कोई मोटा पत्थर है, पत्थर का पत्थर सुनिए। तो इस वास्ते अंत में भगवान की याद दिलाओ, कुटुंब की याद मत दिलाओ, अगर भला चाहते हो तो छोटा हो चाहे बड़ा हो भगवान याद दिलाओ, भगवान याद दिलाओ तो अंत काल ही तो मामे हो, अंत में मेरा स्मरण करता हुआ जाता है, अंत काल ही तो मामे स्मरण मुक्त कलेवरम यह प्रापी तंदेव सयाति परमान गति, वो परम गति हो जाता है, अंत में याद होगा ना, अंत मत ही सही गति है, जैसे सुई है ना सुई, उसको ऐसे ऐसे दो तो जिस मार्ग से सुई गई डोरा उसी मार्ग से जाएगा, कोई अच्छी उठी नहीं जाएगा, वो सुई तो और मार्ग गई भी मार्ग जाएगा, ऐसा नहीं है, सुई तो मार्ग ही जाएगा, ऐसे अंत में चिंतन जैसा करेगा उसके अनुसार ही उसको गति होगी। तो अंत में भगवान की याद आवे, बड़े बूढ़ों के सामने छोटा छोरा छोरी को मत ले जाओ, मोह हो जाए छोटे मोह सुंदर हो जाएगा तो प्रगति हो जाएगी, इस वास्ते भगवान की बात ही सुना, बड़ी भारी काम की चीज है। कलकत्ते में तो ऐसी एक सभा बना रखी है, कोई बीमार हो तो वो खबर दे दो तो गोविंद भवन से जाते हैं, कीर्तन सुनाते हैं, उन घर का कोई पानी पीने की जरूरत नहीं, प्यास लगी तो पीएगा नहीं, तो केवल कीर्तन सुनाना भजन सुनाना बारी बारी दो दो घंटा की बारी, बस वो आठ बोल में बारी बन देते गई है, जगह ही कह दिया है कई दो बोला भारी बारी हमारी बारी, जब हमें काम धंधा गई रात ही भारी मांगते, दिन में हमें काम भगता नहीं मिलता, रात्रि में 10 बजे से 4 बजे तक दो दो घंटा की 6 घंटा ऐसे भारी होती है, और दूसरा सब 8 बार बारी बजोड़ी है, वह भारी अवसर वो कीर्तन करे भगवान सुनावे, उसे सुनाओ मेरी सेवा करो, जल पाओ चरण दबाओ मस्त दबाओ हवा करो, उसे जो जैसे उसको आराम हो वो आराम पहुंचाओ और भगवान का नाम सुनाओ, ये उनकी ड्यूटी रहती है, ऐसा करो तो अंत काल में भगवान की याद आ जाए तो गति हो जाए। तो ये शब्द काम की चीज है, माता बहनों को सबको चाहिए, कोई चाहे जवान मर गए चाहे बूढ़ा मरे भगवान की याद दिलाओ, उसे ऐसी गति होती है। तो ये 5 गतियां होती है, 5 गति अंत काल के चिंतन के अनुसार होती है। पहला जीवन बहुत खराब रहा, बड़ा पापी रहा, बड़ा दुष्ट रहा, पर अंत समय में किसी राज से भगवान की आ गया तो मुझे जाएगी, अंत काल की छूट है भगवान की, क्यों छूट है तो सुनो ध्यान दे करे, भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया, कब हो कि करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सने, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते है कि तुम्हारा कल्याण कर लू। तो भगवान का तो मनुष्य देना और जीव का मनुष्य लेना, और उम्र में भजन किया नहीं तो भगवान कहते हैं कि मेरा मनुष्य ही देना और तेरा लेना दोनों निष्फल हो गया, तू अंत में भी याद कर ले तो तेरी मेरी दोनों में याद रह जाए, शर्म रह जाए, इतने में कल्याण हो जाए, इस वजह से अंत में किसी तरह से तू मेरे को याद कर भक्ति जाएगी, अंत काले से मांगे बस होता कले वर्म ये राधी दास ने संशय संदेह नहीं, इसमें संदेह नहीं है, अंत में भती है तो अंत में भगवान ही होगा तो उधर जाएगा सभी, वो दोरा उधर जाएगा जिधर सुनी गई उधर गति होगी उसे, इस बार से अंत समय भगवान याद दिलाना ये बहुत खास चीज है, बड़े बूढ़े को युद्ध पास में कीर्तन शुरू कर दो, मन की गति और इस तरह से गति होती है, अगर योग विशेषता है तो वो कैसे होता है। तो अंत समय में कुत्ते की याद आ गई, जो कुत्ता पालते हैं आज कुत्ते को रखते हैं कुत्ते से स्नेह करते हैं तो वो कुत्ते में प्रेम रखते हैं, अंदर जो कुत्ता याद आएगा तो कुत्ता याद आएगा, तो अंत समय में प्राण निकलते समय क्या होता है कि हमारा जो स्थूल शरीर सूक्ष्म कारण से 3 शरीर है, 3 शरीर में हमारा अब तो मनुष्य शरीर ही हमारा स्थूल है, मनुष्य सूक्ष्म है, मनुष्य कारण है, क्योंकि स्वप्न में देखते हैं तो अपने ये शरीर देखते हैं, सुषुप्ति में ये शरीर रहता है तो ये शरीर रहता है। तो अंत समय में जब चिंता करता है तो कुत्ते के बाद वो रह गया, किसी के बिल्ली में नहीं, कुत्ते के बंदरी में नहीं, कोई बंदर पालन करता है तो कुत्ते का पालन करने वाले कुत्ते में स्नेह रह गया। तो अंतकाल में जीव है वो एक शरीर बदलता है। तो कहते हैं तत्काल शरीर मिलता है कि समय लगता है, तो तत्काल को सुख शरीर तत्काल बदलता है और स्थूल शरीर मिलने में देरी लगती है, क्योंकि वो जाएगा फिर उसे गर्भ में जाएगा, गर्भ में महीना पूरा पकड़ेगा तब जब निकलेगा उसे देरी लगती है और सुख शरीर तत्काल बदलता है। इस वास्ते शास्त्र में आया है त्रिदलों का, त्रिदलों का न्याय आपने सुना होगा क्रिया सौ पकड़ सौ पकड़ देता छोड़ता है कहते हैं घास की जो इस तरह से मृत्यु समय में उसका शुभ शरीर बनता है तो शुभ शरीर में जाकर के तो छोड़ता है, शरीर के बिना नहीं रहता है, ये शरीर बिना नहीं रहता है, शरीर को पकड़ता है तो शुभ शरीर उसी में बन जाता है। कैसे बन जाता है कि जैसे हमने बुलाया फोटोग्राफर को और कहा भाई हमारा फोटो उतार दो बढ़िया, क्या बढ़िया उतारेंगे तो हम बैठ के जा रही, कहते वो हिलना डुलना नहीं, हिलना तो दो का चार आंख हो जाएगी, इधर खराब हो जाएगा फोटो तो हम कुछ हट गए। माँ की आदत थी यहाँ पर एक दो तीन वर्ष में फोटो उतर गया, फोटो बिगाड़ दिया, कैसा हमने नहीं बिगाड़ा ये आप हम क्यों बिगाड़ गए, हो हाँ माँ के बैठ गए उस उड़ाने के लिए दिया तो उड़ाने के तो कैसा फोटो आ गया जो ये आपका फोटो। इस तरह से तो कुत्ता याद आ गया, पट कुत्ता बन गया, जो कुत्ता बन गया उसका वायु प्रकाश शरीर होता है तो कुत्ता है जो वायु से छूटता है वो ज्यादातर जाता है कुत्ते के साथ जिसका संबंध है कर्मों का उस कुत्ते में पकड़ा जाएगा। जैसे रेडियो से शब्द होता है तो शब्द की चाल होती अलग अलग, शब्द चलता है ये वायु चलता है, शब्द चलता है जैसे पानी चलता है तो इनको आप देखो इसी तरह यहाँ पर इसी तरह चलता है, यूँ चलता है, यूँ गति होती है, वायु की भी गति होती है पानी की भी, इस वजह पानी की लहर होती है जब पानी बढ़ा रहा है पारा बन जाए छोटी छोटी छोटी छोटी देखा है ना, ऐसे वायु चलता है तो धोरे के ऊपर पारा बन जाती है तो क्यों होता है चलता नहीं हो इससे पार बनती है सीधा पार कैसे बने, तो ये गतियां सभी इस तरह होती है। तो ये जो रेडियो से शब्द सुनाते हैं उस शब्द की गति मिल तक बाहर जाए फिर नीचे आ गई फिर चलती गई हो उसे अलग अलग घंटा गिनना है उसे किस वो स्टेशन से फेंका गया शब्द तो उसका नंबर है, नंबर 10 में है 20 नंबर है 50 नंबर है 100 नंबर है 100 नंबर है एक नंबर है, तो नंबर क्या है नंबर गवा शब्द फेंकने की गति का वर्णन है कि इस नंबर की गति में हमने फेंका है तो वो उस गति का उस नंबर होने से वो पकड़ा जाएगा, वो नंबर न होने से शब्द आता हुआ भी पकड़ा नहीं जाएगा, शब्द तो सब आएगा। जहाँ रेडियो स्टेशन है आपके पास लगा हुआ है तो वहाँ शब्द तो सब आएगा परंतु आपने किस नंबर पर कांटा रखा है उस नंबर का आएगा तो पकड़ा जाएगा, दूसरे नंबर का पकड़ा नहीं जाएगा, बिलायत का नंबर बिलायत का पकड़ा जाएगा, हिंदुस्तान नहीं पकड़ा जाएगा, हिंदुस्तान दिया तो हिंदुस्तान पकड़ा जाएगा, बिलायत नहीं पकड़ा जाएगा। तो उनमें न्याय स्टेशन होता है, न्याय हद होती है, कोई बहुत विश्व भर का होता है, कोई अपने देश भर का होता है तो देश भर की आती वो अंत में वो पकड़ी जाती है। तो ऐसे कुत्ते के जोड़ी में गया तो अंत में कुत्ता याद आ गया, कुत्ता याद आते ही वायु से उठता है, एक गति सब वायु से होती है, ये भी कहा यानी ये भी वायु से होते हैं, ये वायु है दूसरी दूसरे वायु काम नहीं करती ठीक वायु करती होती है, बात पे तो कब तीर नहीं है वायु प्रधान है उसमें, बात पित है ये पंगु है वायु है ये पग हमारा है, तो वायु और बात भी पित्त भी कब भी ऐसे गति वाले होते हैं, तो वो गति वाले में हो गया अब वो जाकर के खाने के पदार्थ में अथवा वायु के अथवा पीने के पदार्थ में कुत्ते पकड़ा गया, कुत्ते में चला गया। अब कुत्ते में चल करके वहां से बढ़ करके फिर कुतिया में चला गया। अब कुतिया का जब गर्भ का पूरा होता है तो चू चू चू आ गया ऐसा। ये आपका फोटो है साहब, आपका फोटो आ गया रंग भर करके तैयार हुआ हुआ ये फोटो रंग भर तैयार कर लो साहब, ले लिए साहब। कहीं कुत्ता कैसे बन गया, कहीं तुम्हें कुत्ते को याद कर लिया, बन गया। अब वो अंत काल की बदली विश्वास है, यही है वापस जिस जिस भाव से शरीर छोड़ता है उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते बड़े सावधानी रखो। एक संत की बात सुनी है मैंने, एक संत थे बड़े विवेक ध्यान करने वाले, तो वो भिक्षा को जाते तो यही दृष्टि चलती है, तो बीच में वेश्या का घर पड़ता था, तो वेश्या मर जाओ वो देख ही नहीं है, देव में कोई स्त्री है पुरुष कुछ नहीं है देख नहीं जाए। तो उसको पूछा वेश्या ने शब्द पूछा कि आप मर्द हो कि ना मर्द, कि पीछे कहां गए मर्द हो कि ना मर्द हो, मर्द हो रिश्ते को नहीं देखे ना मर्द है कुछ नहीं देखते ही नहीं, तो इधर उधर मर्द हो कि ना मर्द हो कि तो फिर कहे तो भाई बीमार हो गए। लोगों ने पूछा बाबा जी ने आती बाबा जी तो बीमार है, तो पूछती रहती कि आज तो बहुत बीमार है नहीं प्राण जाने वाले हैं। तो बेशक पूछी कि मेरे कोई बात पूछ रही है, लोगों ने पता ही दिया संत त्यागी महात्मा और बेशक पूछते मेरे को बात पूछ रही बात करनी है, अभी आने तो मेरी बात करनी है। तो उसने आकर कहा कि बाबा जी याद है मैंने आपसे प्रश्न किया, मैंने पूछा मर्द हो ना मर्द, मर्द है मर्द, उसमें याद लगाया हम मर्द है। कि महाराज ये बात पहले कह देते कि भला अंत समय क्या हुआ, अंत हमारा ध्यान हो रहा है हम मर्द है ना मर्द नहीं है ना, बाद में दूर पड़ जाए कठिन व्यक्ति अंत में विचलित हो जाए तो मर्द कैसे कहे, विस्मृत व्यक्ति हुए तो मर्द कैसे मतदान की हमें चली गई, तो अब हमारा खतरा नहीं है, खतरा नहीं है। सुन रहे भगवान अब मर्द है हम ना मर्द हो रही है। तो अंत में कबीर हमारी सबसदी एक रही मनमाय, कबीर हमारी सबसदी एक रही मनमाय, धक्का लगा का कार का तब इज्जत रहेगी कि ना, अंत में इज्जत रहेगी कि नहीं पता ही है, अरे मुक्त होती इज्जत रह गई नहीं तो मार्ग में धूल पड़ गई, अंत में कहीं कुछ कहीं तो बना पड़ेगा, कुत्ता बनेगा गधा बनेगा क्या बनेगा सूर बनेगा क्या पता। ये बात बड़ी जोखिम की है, इस वास्ते भगवान की याद दिलाना, तो वो फोटो की तरह हो जाता है और वायु में चला जाता है, सूक्ष्म उसी घर बन जाता है और स्थूल जल्दी बढ़ने पर बदलता है, जैसे कुतिया के पांच छह महीना में हो जाता है, माघ फागुन में बच्चे जन्म जाता है काथी जाता है, ऐसे जो मनुष्य होता है तो नौ महीना दस महीना में जन्म जाता है, जैसे ऊँट की ऊँटनी है तो उसे तेरह महीना में गर्भ पैदा हो, तेरह महीना होने पर बच्चा गर्भ से निकलता है, बरसात के होते हैं मच्छर उनके ढाई घंटे की उम्र है ढाई घंटे मर जाता है, वो जवान में बूढ़ा सब ढाई महीने में सब काम हो जाता है, गाय बैल है पच्चीस तीस वर्ष की उम्र है तो तीस वर्ष की उम्र है दस महीना उनका दस ग्यारह महीना से जन्म होता है। तो इस तरह जितने जीव है ये उगने वाले हैं, तो उगने वाले बरसात होते ही तीसरे दिन में उग जाते हैं बीज, तो तीसरे दिन बाद चौथे दिन में कौन से उगते हैं, और ये अमली का कुआ होता है उस कुओं को वो पांच सात दस दिन के बाद निकलेगा अंकुर उसका, क्योंकि वो कड़ा होता था उन्होंने देरी लगती है, ऐसे सब गति एक तत्काल नहीं होता, अन्य अन्य गतियाँ होती है, उनमें जितने जितना महीना लगता है गर्भवास में वो गर्भवास में रह करके फिर जन्म लेता है। इस वास्ते गतियाँ एक समान नहीं होती है, अनेक तरह से गतियाँ होती है, गर्भवास का समय सबको एक समान नहीं होता, बकरी दो बारह महीने में दो जन्म ब्याज देती है और ऊँट ने जब तेरह महीना एक जन्म में लगते है, तेरह महीना के बाद वो ब्याती है, तो तेरह महीने लग गया बारह महीने बकरी दो बार ब्याज जाती है, अब वो समय कितना लगता है कैसे बताऊं, इतना अलग अलग समय लगता है और चटकार भी होता है, लड़कों में जाने वाले नार के शरीर उसमें नार के शरीर जमराज एक बूथ देता हुआ शरीर हो जाता है वो लड़का हो जाता है उसके बाद आता है भाई पुराण में जाता है रागे दीप आता है वर्ष आता है बड़ी बड़ी बुद्धि गतियां उसकी होती है। हमारे साथ एक हनुमान दास जी साधु रहते थे पुराने आदमियों को पता है मेरे साथ रहते थे गीता का पाठ करते थे एक बार उल्टा एक बार उल्टा कंठस्थ पाठ करते थे। हनुमान दास जी साधु थे मेरे साथ रहने वाले कुछ याद होगा पता नहीं। हाँ तो हनुमान जी गीता के पाठ किया करते वे रोजिना जाते थे सांप आता था वर्ष संग में जावा नहीं चाट करके जंगल में जावे तो उस दिन सांप आता था। एक दिन सांप आया तो सुनो तेरे गीता सुनो मैं बैठ गया सामने मैंने गीता सुनाई गीता सुना कर मार गए फिर नहीं आया गीता सुन के फिर नहीं आया। ये हनुमान दास जी कहते थे कि हमारे भाई थे वो बीमार हो गए बीमार हो गए मर गए मर गए तो उनको ले जाता है क्रिया के लिए तो सब तैयारी करने में सब लगी दो तीन घंटा लग ही जाए तो उस तैयारी करके जो मुझे और भैया को उठावा उसे प्राण आ गए प्राण आ गए तो भाई प्राण आ गए मेरे तो ठीक है ले लो ठीक जी गए अच्छी बात है। तो वो हनुमान दास जी कहते थे हमारे भाई साहब ने बात कही कि क्या हुआ अब गए कहते हैं जमराज के दूत आए मेरे को पकड़ कर ले गए तो पकड़ के ले गए कुछ देर तक थी ये खेत है अब का खेत है गांव के शिव का ज्ञान था वो ज्ञान होते हुए अब को बुलाया अब हमारे ज्ञान कुछ दिया पता ही नहीं लगा उस खेत ले गए धर्मराज बैठे हैं उसके सामने खड़ा किया क्या बोला तो धर्मराज ने कहा इसे बुलाए इसकी तो मृत्यु नहीं अभी इसकी उम्र है ये बुलाए वो बाकी अभी तुम दूसरा कहा था वो तुम वो लाना चाहिए इसको नहीं लाना चाहिए तो आगे आगे दिखा दो तो मैं तुमको नरका दिखा लाओ नरको भी जोड़ी जोड़ दिखा दो सभी इसको ध्यान हो जाए तो नर्क दिखाने लगे तो जिस गाँव में मोतिहारी क्या नाम था गाँव याद रही तो उस गांव का एक कलाल जो मदिया बनाने वाला कलाल होता है एक प्रतिष्ठित धनी कलाल था वो बैठा है वहां नरकों में बड़ा आराम से बैठा है ठाठ बार से आराम से बैठा है और ऊपर जूता लटक रहा है तो उसमें तिवारी ही कदा है यार बात करी ब्राह्मण थे तिवारी ही कदा है तिवारी के त्रिवेदी द्विवेदी त्रिवेदी ऐसे होता है ना तो सिमर जी कब आएगा हम तो आए हैं तो भाई हम तो आए हैं पर हम तो जाएंगे तो हमारी बात क्या करना हमारे पीछे लड़का लड़की है कुटुंबियों को हमारी बात कह देना कि क्या बात कह रही कि मैंने जीवित खर्च किया था जीते हुए न्यात एक सब बुलाऊ तो वे एक बाद में आया नहीं क्योंकि उनको मैंने जूतों से पिटवा दिया था तो नाराज था मैं तुम्हारे मौजूद नहीं आऊंगा तो बहुत गर्ज कई फिर आया नहीं तो उस अमेरे में थे वो जूता मेरे में लटकता है मैंने जूते से पिटवाया उस जूता में और मेरे आनंद आराम है सबों से अब किसने घर वालों को कह देना उसको राजी करते भोजन कराकर किसने कर राजी कर दे तो मेरे सिर से जूता हट जाए नहीं तो मेरे जूता हटेगा नहीं तो मेरे जूते पिटवाया तो फिर पूछा मैंने तो बात सच्ची निकली अब ये ब्राह्मण थे क्या पता समारोह क्या होता है आप जानते हो कोई अपने गाँव के जब क्या होता है दूसरी जाति में क्या हो रहा है फरा रहे तो बात वो सच्ची निकले कहा तो उसे राजी हो जा रही ये बात कही है भाई तुम्हारे पिताजी ने मैं लेकर लेकर आया हूँ वो जी गए तो इसी बात ये सब राज में जाते हैं ये सच्ची बात है क्यों ने ऐसी बात कही है हुई है ऐसी बात बीती है और किसी बदले में कोई चला जाए ऐसी बात भी हुई है और जी गए है पीछे तो ये जाने वालों की गतियां अलग अलग होती है तो इस तरह से नरकों में जाना होता है नरकों का दृश्य दर्शन होता है और जो गया श्राद्ध कराते हैं उन गया श्राद्ध वालों की मुक्ति होती है कल्याण होता है तो मुक्ति क्या गति हो जाती है मानो भूत प्रेत पिशाच में अटक जाते हैं ना अटकते नहीं अगाड़ी चलान हो जाता है वही कल्याण ही हो जाए सब ये कायदा नहीं है कोई बाधा तो कल्याण भी हो जाए नहीं तो गति हो जाती है अटकता नहीं है पिंड श्राद्ध जैसे भूत प्रेत आदि नहीं जाता वो उस गति से मुक्त हो जाता है चला जाता है नहीं तो भूत प्रेत हो जाए वर्षो तो उसमें भोगता रहेगा पितर हो जाते भूत हो जाते प्रेत हो जाते यक्ष हो जाते राक्षस हो जाते जैसे मनुष्यों में कई जाति है ऐसे पितरों की भी कई जातियां हैं कि नीचे होते हैं कुछ अच्छे ऊंची गति के होते हैं पितर, वे घर वालों की बड़ी रक्षा करते हैं और बुझ गए बड़ा दुख देते हैं घर वालों को, टूटते हैं कहीं पितर तंग करते हैं और अच्छे होते हैं वो अच्छी सम्मति देते हैं और रक्षा करते हैं, बहुत बेहतर से रक्षा करते हैं यक्ष। ये अपने घर के मालिक है, चले गए अच्छी गति में, उनकी सामर्थ्य होती है तो भूत प्रेत आदि से हमारी बाधा नहीं आने देते, तो इनके पितरों की जाति में उत्तम जाति होती है वो। आपस में ऐसी बात होती है कि उसे लड़ाई होती है उनमें, आप देते हो नान अपने पुत्र के लिए, छोटा सा पुत्र के लिए आप सता दिया तो वे लड़के खोस लेते हैं, वो छीन लेते हैं उसे, बलवान होते हैं वो। तो ऐसे पितरों में आप लड़ाई भी होती है, दिए हुए पुण्य को आप झगड़ी भी होती है। ऐसी बातें मेरे पास आई है, ब्राह्मण लड़का एक मर गया था, उसको रहने के लिए कहा तो वो कहते मेरे को मैंने छोड़, मेरे साथ में बहुत है जो मेरे से छीन लेते हैं। तो उसको किसको बोलने का कैसी बात सच्ची है झूठी, तो एक में उसको बता दिया आया था पितर प्राणी में उसको बैठा दिया, दूसरी जगह एक ब्राह्मण को भोजन कराया, ब्राह्मण बालक को यू करे बैठा हुआ वो भी खाने कुछ नहीं है वो जिसमें पितर आए है तो ब्राह्मण को खिला रहे हैं वो खा रहा है, ब्राह्मण को कपड़ा दिया है वो पहन रहा है, ब्राह्मण को छाता दिया है उसको छाता दे गया, उसको मिलता है ऐसा तो देखा वो खा रहा है, तृप्ति होती है मेरे तृप्ति होगी। ऐसे पितरों को पानी देते हैं, पानी उनको मिलता है, अन्न मिलता है और दिए बिना नहीं मिलता। ये पितर प्राय करके सरोवर के पास मशालों के पास ऐसी जगह में रहते हैं, वो पानी के पास रहते हैं, पानी नहीं पी सकते, पानी में पी नहीं सकते, और शुद्ध पानी पिए या नहीं, अशुद्ध पानी हो तो पिए। जैसे आप लोग कपड़ा धोते हो धोती धोती छोड़ते हो तो वो पानी पी लेंगे, और शोर जा करके आप कांटा वाले वृक्ष में डालते हो वो पी लेगा, पेट भूत हो तो पी लेगा, शुद्ध पानी नहीं पी सकते, अशुद्ध पानी पिएंगे। तो उनको पिलाने के लिए ऐसी बात है कि कपड़ा धोना चाहिए, इस बात है स्नान करके संध्या कर फिर कपड़ा धोना, पहले कपड़ा धोते तो अशुद्ध हो गया, कपड़ा धोने से छीटा लग जाएगा कपड़े का तो अशुद्ध हो जाएगा, इस बात से संध्या करनी हो कपड़ा स्नान करके संध्या बंदन करके फिर कपड़ा धो। तो कपड़ा धोने का पानी पितरों को दिया जाए तो वो पितर पी ले, कोई भी उसे ले लेते हैं और घर के वो लेते ही दूसरा भी ले लेगा, तो इसमें शुद्ध पानी पी नहीं सकते, तालाब के किनारे पड़िया हुआ तेल तालाब पानी है पी नहीं सकते, बिना दिए नहीं पी सकते, देखकर अशुद्ध भी पी नहीं सकते, शुद्ध पानी पी नहीं सकते, इस तरह की दशा होती है। ऐसे पेय के भूत प्रसाद गुहेगर कुष्मांडर ऐसे नाम है, अनेक तरह के होते हैं भूत प्रेत भी, अनेक जाति होती है, ऊंचे नीचे सब तरह के होते हैं, दयालु भी होते हैं क्रूर भी होते हैं, क्या हमारे खराब हो वो ज्ञान ही नहीं है, जिसके साथ बैर है उसको तू पर दुख देंगे, भाई दुख देने से हमारे क्या फायदा है ये सोच नहीं सकते, जैसे यहाँ में चोरी करने वाले डाका डालने वाले नहीं सोचते इसका फल क्या होगा, तो दे देते ऐसे पितरा में मरने के बाद भी उनको पता नहीं घर वालों में दुख देते, और जो अच्छी जोड़ी में जाते हैं वे दुख नहीं देते, वे सहायता करते हैं घर वालों की, ऐसे पितरा आदि जोड़े में जाते हैं। तो अंत काल में जैसा स्मरण करता है वैसा शरीर मिलता है, फिर उसी अनुसार उन जोड़ियों में उनका जन्म होता है भी जाते हैं, तो अंत काल की गति में ये गतियां हैं सब। अब इसमें जो आपको प्रश्न पूछो सामान्य रीति से मैंने बात बता दी, उसे पता नहीं लगता जल्दी, वो जो मिलेगा वो पितर हो प्रेत हो भूत हो पिशाच हो राक्षस हो उसको मिलता है, पता नहीं लगता है, पता ग्रहसाद करने से तो कुछ लगता है जो पता नहीं लगता। आप यहाँ से चिट्ठी डालो बम्बई, ठिकाना पता ठीक है तो ठीक पहुँच जाएगी, और पता ठीक नहीं है तो लौट कर पीछे आ जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इस तरह से पितरों के नाम से आप देते हो पितरों को मिलता है। उसमें ऐसा लेख आया है कि वो किसी कारण पशु बन गया, तो आपने जितना दान दिया है पिंडादि दिया है वो घास बन जाएगा, सिंह है तो मांस बन जाएगा, देवता है तो अमृत बन जाएगा, जैसे बिलाए का आप शोर के भेजते हो तो ये सिक्का का चलता नहीं, तो वायरस भर क्या होता है कि 100 रुपयों की डॉलर बन जाएगी, डॉलर भर कुछ मिल जाएगी, जो सिक्का मांस होता है वो बन जाएगा, इस तरह से भूत प्रेत बनाया तो उस आहार बन जाएगा, संघ बड़ा दूर बन जाएगा, देव तो बड़ा दमर बन जाएगा, जो आपने दिया है उतने मूल्य की चीज उसको मिल जाती है। ये प्रबंध क्या है, राज का प्रबंध है डाक पहुंचाने में, ऐसे परमात्मा का प्रबंध है। उसको ठिकाना ठीक होना चाहिए, पितरा वाक्य मिच्छन थे, पितरों के लिए नाम गोत्र आदि सब ठीक करो तो पहुंचता है, दिवस ही नहीं पहुंचता। जैसे पोस्ट ऑफिस में हम देते हैं अमुक नाम से, ठिकाना ठीक होना चाहिए, खास सरकार ग्रह ठीक मत हो गई वो हो जाता है, तो भगवान के अर्पण करने से भगवान को पहुंच जाता है। मतलब पितरों को दोगे तो नाम गोत्र आदि साफ साफ लिखना होगा, वो कहना होगा तो पितरों को मिलेगा। इस बात से पहले ये रीत थी कि पोस्ट ऑफिस को शिकायत करता है तो टिकट नहीं लगते, दूसरों को टिकट लगता है, ऐसे ही भगवान की तरफ कहा जाए तो टिकट नहीं लगते, वो मुफ्त पहुंच देते। भगवान के साथ संबंध सबका नित्य संबंध है। आप किसी कुटुंब को पानी देते हो, पंड देते हो, तो उसका नाम गोत्र ठीक मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलता उसको। इस बात से नाम गोत्र सब ठीक है समझना चाहिए, जिससे वो नाम लेकर के पेट पंड दिया जाए। गया श्राद्ध होता है उसमें बहुतों को चमत्कार हुआ है, बहुतों को चमत्कार ऐसा देखा है, मैंने बातें सुनी है, विचित्र विशेष चमत्कार होता है। हरि प्रसाद जी नपासर के ब्राह्मण थे, वो सब जानते प्राय जानते बहुत से, वो कहते थे तो उनके बड़ा कोड़ था इस बात का, कोई के पेट भूत पिशाच आदि लग गया तो मेरे को बताओ। वो गया श्राद्ध जाते, गया श्राद्ध कराते, पैसा दे दो, नहीं तो पिंड दया करके उसकी गति करने, बड़ा उत्साह था मन में। मेरे को पूछते रहते हैं कि कोई आदमी प्रेत पीड़ा तो बताओ, तब मैं बताता हूँ वो करते थे काम। मैं जोध में चामाशा में था तो वो भी कहते थे कि वो डूंगरगढ़ में मैंने बैंक बना हुई वहां रुकमा, तो डूंगरगढ़ में ऐसा था जो एक माई थी वो कहती कि तुम्हारे अमुक अमुक पेट हो पितर हो गया है, यहाँ घूमता रहता है। तो उन्होंने हरिप्रसाद ने कहा देखो स्वामी जी एक बात बताऊँ आपको, अब उसको लेकर मैं गया जा रहा हूँ, तो गया घटाने के बाद उसको पूछा कि भाई वो है कब, वो तो नहीं देखता कहाँ गया पता नहीं है, नपड़ी धोनी हट गई उसकी छुट गई कि मैं गया गया, मैं किसी को कहा नहीं छिप करके गया, कहीं को बताया नहीं, मैंने फिर बता दिया तो वो वहां नहीं रहा, उसे गति हो गई। ऐसा क्या बताया और बताया कि मैं वहां था तो एक आदमी आया, वो एक पिटारी लाया, पिटारी एक छाबड़िया ढक से, तो वो लाया तो वो क्या हुआ कि वो कहा कि मैं सांप बन गया हूँ, सपना दिया बेटे को, मैं सांप बन गया हूँ, मेरी बात आएगी मेरा गया साथ करा दो तो मेरी जोन छूट जाएगी, और पैसा मुख जगह पड़ा है तुम काट दो तुम्हारे घर का खर्चा लगेगा नहीं, मेरा घटा हुआ पर्स है मुझे पता नहीं है, वो पैसा दे दिया। वो आया तो क्या किया उसने, कहा ऐसे करना तो तुम पिटारी लाकर छेद रख देना और वहां दूध रख देगा, तो दूध पी लूंगा और पटारी पिछारी बजाऊंगा, वो पिछाई जरा तुम वहां गया थी और मेरा शादी कर देगा। तो वो लेकर आए, ऐसे हुआ उसने वो दूध पीकर उसे घुस गया, वो ले उठा कर लाए, वहां पिंड साया तो साफ है उसमें, जो सब जगह जितना पिंड सराते अलग अलग पेड़ शिला की है उसने पिंड दिया, पिंड देने के बाद देखा तो वो सर्प मर गया। फिर सर्प जैसे मनुष्य की रथी बनावे वैसी बना करके बेटा बोतल जागर दाह क्रिया करी, ऐसे जैसा जी कहते मेरे सामने की बात है, तो वहां दाह क्रिया करी और जो गति हो गई। ऐसी कई बातें मैंने सुनी, वहां कुछ चमत्कार का पता लगता है, ऐसे पता नहीं लगता, सूक्ष्म दृष्टि वाले शब्दों किसी को पता लग जाता है, ये नहीं चलता। इसे भूतानां गतिम गतिम नीति विद्या सब अच्छे भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा तदन्य छेता नहीं, किस गति को जाता है महाराज आप किसी जानता नहीं, भगवान ने गति बताई योग बैठी गति टाइम बताई है, तो भगवान जानते हरे नहीं जानता, अच्छे योगी होते उनको पता लगता है, हरे को पता नहीं लगता। कोई गतियों को जो पहचे थे उसे बताओ ना, अब कलकत्ते गया तो कलकत्ते कहाँ है कैसा है, तो कलकत्ते जानने वाला कह सकता है, अर्जुन क्या कलकत्ते गया कहते बता दी। इस तरह से जानने वाले संत महात्मा होते हैं कोई, वो जानते हैं, हरेक को पता नहीं लगता, वो होता है गति होती है ऐसी संदेह नहीं है, उसे जो गति होती है। सच्ची सच्ची बात वो जाएगा, ये है और कुछ नहीं, बेटी जवाई कोई खराब है अशुद्ध है बात नहीं है, मैं तो कहूँ पोता पोती जवाई भर लिया दो इतिहास जवाई देंगे बताने दो मुझे खराब थोड़ी हो गए सभी बेचारेगा चित्र चलित हो जाएगा तो दुर्गति में चला जाएगा। इस वक्त कहते हैं अशुद्ध नहीं बेटी जवाई भी अशुद्ध नहीं है कहने में तो ऐसी बात कहते है ना श्रीमती दीछो देश बिलाई जब भी दीछो देश जमाई तो वो हद भी रहना चाहिए लोग कहते हैं वो ठीक है तो बताया था जमनी लीठो देश जमाई जमराज भी तरह जमराज जाता है एक प्राणी को ले जाता है जमाई आता है एक प्राणी को ले ही जाता है वो जमराज क्या है जमाई है जमा तो दशम क्रिया दश हो गया है नौकरी दूसरे होते हैं दस हो गए है ईश्वर अशुद्ध हो जाए स्वास्थ्य दान दिया है ना लड़की का दान दे दिया है मैं नहीं दे देते ये देखो इनमें कायदा क्या है कि जब तक लड़की के घर का न हो जाए संतान न हो जाए तब तक उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए और लड़का हो जाने के बाद लड़की के ऊपर माँ बाप का अधिकार हो जाता है नहीं तो नान साथ कैसे होगा नानी का साथ कैसे बेटा करेगा वो तो बेटी के घर का है बेटी घर दे दी तो बेटी के संतान होना चाहिए वो बेटी पर माँ बाप का अधिकार हो जाता है क्यों संतान के लिए ही ब्याह करता है संतान हो गया तो उसका लड़ा सफल हो गया तो फिर जब बेटी पर तो बूढ़े बड़े हो जाए तो बेटी के घर पर माँ बाप रह सकते हैं बेटा नहीं कोई पालन करना है तो वहाँ रह सकते हैं पाप नहीं लगेगा नहीं तो बेटी घर का पानी से पाप लगे वो दान दे चुका ना तो दान देने में रखने में उसका हाथ में नहीं लगना चाहिए उसी चीज कोई काम में नहीं लगनी चाहिए इस वर्ष कायदा ठीक है संतान होने के बाद में होता है नहीं तो आप समझ नान साथ कैसे कर दाना दो ही तमदाने के साथ कैसे करेगा लेंगे नहीं घूमने लेंगे लड़का जन्म गया अब वो दान सफल हो गया अब लड़की पर अधिकार हो गया आपका कारण शरीर का सुख नून बदलता है नून बदल जाता है स्वभाव स्वभाव बदलता है स्वभाव रहता है स्वभाव तो अपने बात अबार शुद्ध हो सकता है मैंने अगर स्वभाव से गर्म सुने गति गंगाजी कल्याण से कुत्ती हो जाएगी स्वभाव कहते हैं तो स्वभाव शुद्ध होता है दान पुण्य से त्याग से तो गंगा जी में देखो वर्षों तक उनके फूल पड़े रहे दो चार पीढ़ी बीत गई फिर वो ले जाकर गंगा जी गाते हैं तो उनकी कल्याण होता है। शरीर में जिसका मोह रहता है तो शरीर मरने पर भी मोह रहता है और बाढ़ देने पर कोयला हो जाए तो भी उसमें मोह रहता है उस गंगा जी बनाने से गति होती है तो शरीर के साथ संबंध अपना मैं हूँ मेरा हूँ रहेगा ये छूटे जाएगी मरने वालने पर भी नहीं छूटेगा और पहले ही हो जाता है विदेह केवल हो जाता है शरीर है कई जल हो जाता है तो ज्ञान होने पर कोई बंधन रहता ही नहीं परमात्मा प्राप्ति हो जाती है मुक्त हो जाते हैं। इस वास्ते मुक्ति सद्य मुक्ति अपना अभी अभी करना चाहिए मुक्ति अभी करने में हम लोग सब स्वतंत्र हैं और ऐसे बदल गया फिर अपने हाथ में हाथ नहीं रहेगी हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर हाथ हाथ नहीं रहे हाथ में जब हाथ भरे पर हाथ भी हाथ मारे तो हाथ में नहीं रहेगी अभी हाथ में है अपना कल्याण करने में आप स्वतंत्र हो और सही बदल गया फिर बड़ा रुक गया मौका चला गया इस बार समय से को मत नारायण बैठ जा नारायण नारायण नारायण।